खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां। कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे ठहरा हुआ। बताऊं क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां एक साज है, तुम धुन को इलाओ जरा। खामोशियां अल्फाज हैं, कभी आ गुनगुना ले जरा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी, खामोशियां बहता। खिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियां, बारिश की बूंदों की होती कहां है जुबान, सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं। खामोशियां आकाश है, तुम उड़ने तो आओ जरा। खामोशियां एहसास है, तुम्हें महसूस होती है क्या। बेकरार है बात करने को,